Nyheter. Tack för det. Finland stänger sina gränser imorgon för att minska spridningen av coronaviruset. Det har regeringen där bestämt, rapportera Aftonbladet. Flygplatserna stängs, men gods- och varutransporter får åka in. Och gränserna mot Norge och Ryssland kommer stängas vissa tider. Från Sverige kommer också vara tillåtet med viss jobbtrafik. Filippinska au pairer utnyttjas som billig arbetskraft av rika småbarnsfamiljer i Sverige. Det skriver Svenska Dagbladet. Reporten Negra Efendic, som ligger bakom granskningen, har träffat flera av de här au pairerna. De berättade om väldigt långa arbetsdagar. De berättade hur de städar, tvättar, lagar mat, tar hand om barn, putsar fönster, tvättar bilen, städar garaget, vabbar, passa barn på nätterna, sover med bebisar som vaknar ofta. Gör väldigt, väldigt mycket i de här familjerna. Det trots att au pairer egentligen bara får jobba 25 timmar i veckan. Och de hon pratat med får också väldigt lite betalt. Ibland så lite som 3 500 kronor i månaden. Och på frågan om varför de ändå stannar kvar fick hon det här svaret. Det var en dröm att komma till Europa. Det är kanske en möjlighet. Kanske kan det leda till något annat. Och sen visade det sig också att de har familjer att försörja i hemlandet som är beroende av de här pengarna. Nu åtalas en man misstänkt för mordförsöket på en känd advokat i Stockholm i höstas, det rapporterar DN. Det var i september förra året som advokaten blev skjuten i närheten av sin lägenhet på Kungsholmen. Och den åtalade mannen, som misstänks ha avlossat skotten, nekar till brott. Men han medger att han var i närheten när det hände. Den första coronasmittade hunden har dött i Hongkong, det rapporterar South China Morning Post. Den 17-åriga hundens matte var smittad, och efter att hunden också bekräftat smittad sattes den i karantän hos myndigheterna. I lördags fick den komma hem igen efter att ha konstaterats virusfri, men kort därefter dog den alltså. Nu tillbaka till Ayan. P3.